राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल दसवीं विक्रम संवत 2062 तदनुसार 18 मई 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। ये जो विषय का मान ये श्रवण निश्चय निर्हंकार बहुत बड़े श्लोक ये है नहीं, कामना है नहीं, स्नेह है नहीं, ममता है नहीं, अंग है नहीं, ये जो मैं है मैंपन, मैंपन में जो अहंकार है मैं अहंकार, वो अहंकार सीन है अपना प्रकृति का, वो बंधन कारक है। वो अहंकार रहे शुद्ध हो जाए तो मैं हम तय हूँगा बाद में, परंतु चिपके नहीं, चिपके नहीं। निर्णय काम है वो चिपकना है, उसे निर्माण होता है। कामना सिया ममता अहंता को जो सत्ता मानते हैं वे चिप जाते हैं, चिप नहीं तो अहंता के बीच में जो बंधन है अहंता दो और दो इनके साथ मिलने से बंधन होता है, और वो राग राग राग हुआ किया शुद्ध अंदर बाद कर्मियों में ज्ञानियों में ज्ञानियों कर्मियों में बुद्धि विकसित होती है, और भक्ति योग में समझ सकता समय विकसित हो सकता निर्मल बात है। बड़ी सरल सीधी बात, इसमें कसर का होता आप बताओ, आप पूछो। विचार से तो समझ में आती है लेकिन जीवन में नहीं आ रही। क्या बात है, समझ में आती है जीवन में नहीं आ रही। चिंता ममता एकदम स्पष्ट समझ में आ रही है, आते हुए भी जीवन में ममता मैं बनी। और आप अभी जो बोले पूरी बात समझ में नहीं आई, अभी आप जो दो बात बोले ना पूरी समझ में नहीं आई भी। संदेह नहीं, नहीं समझे नहीं भाई जी, तो निसंदेह होने समझे। आप बोले ज्ञान में और कर्म में बुद्धि विकसित होती है, तो इसका क्या अभिप्राय है, और भक्ति में क्या है ये समझ में नहीं आई। ठीक है, समझ में नहीं आई महाराज जी। हाँ तो ठीक है, सीधी बात है। आप कह रहे बात समझ में नहीं आई मेरी, नहीं समझ में आती है। नहीं, अभी जो आप बात फरमाए वो बात समझ में नहीं आई। अभी जो आप बात फरमाए स्वयं की प्रधानता और बुद्धि की प्रधानता है वो बात समझ में नहीं आई आपकी। क्या तो छोड़े बुद्धि विशेषता स्थिति पाई सांख्य बुद्धि योग बुद्धि है बुद्धि का देखो पांच भूत मन बुद्धि अहंकार तो बुद्धि तक है, ज्ञान और कर्म बुद्धि तक है, भविष्य तक है। आप इसे सुनाते बनाते समझते उसी तो इच्छा है। इच्छा है वह व्यवस्थित है बुद्धि स्वयं स्वयं का व्यवस्थित है। हाँ वह व्यवसायत्मिक बुद्धि वो बुद्धि सुबुद्धि की व्यवस्था होने से कमी हो सकती है। महाराज जी बुद्धि के साथ मन मिल जाए बुद्धि मन एक हो जाए तो फिर तो स्वयं में चली जाती है बात। ये झगड़ा तो बुद्धि मन का ही है। बुद्धि मन तो एक है। बुद्धि मन जब एक निर्णय पर पहुंच जाए आठ प्रयास बढ़ते गए तो मतलब दो है गया बुद्धि आठ प्रयास गए पांच तो पूत गया और मदन बुद्धि अंगाते नहीं हो गया तो एक ही तो है। एक जाति के तो एक है। जब मन बुद्धि में संघर्ष है मन कहता है पीछे बढ़िया है बुद्धि कहती है पीछे घटिया है। मन कहता है पीछे बढ़िया है बुद्धि कहती है पीछे घटिया है। जब तक ये संघर्ष है तब तक ही तो बुद्धि में स्वयं में नहीं टिकती। नहीं वाह मान लो मान लो मान लो केवल मान लो स्वीकार कर लो स्वीकार कर केवल स्वीकार स्वीकार कर लो अपरा प्रकार से आठ प्रकार भी है आठ प्रकार में फिर जो तेज वायु आकाश पांच तय हो गया और मन और बुद्धि अहंकार तीन ये हो गया तब आठ हुआ। और मन और बुद्धि अहंकार अहंकार बाकी रहता है ज्ञान योग में कर्म योग में अहंकार बाकी रहता है बुद्धि व्यवस्थित एक होती है पर वो अहंकार नहीं जाता और भक्ति जो समय व्यवस्थित भविष्य वो व्यवसाय था बुद्धि अब इसे सुधुराचारों पर साधु मंत्र क्यों समय में बात चाहिए तो उसमें छह होने से क्या हुआ स्वयं अहंकार अहंकार नहीं रहा व्यवसाय था बुद्धि तब तक अहंकार रहता व्यवसाय था बुद्धि तक अहंकार रहता है और स्वयं व्यवस्थित होता है बुद्धि अहंकार नहीं रहता स्वयं आप भगवान गया सुखी मुझे अपना तो अन्याय अपना प्रति हमारे थोड़ी है परंतु ज्ञान योग में कर्म योग में बुद्धि है तसे प्रज्ञा भक्ति से था सिर्फ प्रज्ञा से कहा भाषा और प्रज्ञा रहने से प्रज्ञा रहने से मन और बुद्धि खन मन और बुद्धि अहंकार और समय व्यवस्थित से मैं भगवान का हूँ मैं बनाई भगवान देखो पक्के बाद ईश्वर आज जीव अविनाश भगवान का हूँ इस मैं में भी तो कुछ अंश है ना जड़ का। मैं भगवान का हूँ ये मैं में भी तो जड़ अंश है ना भगवान का। मैं भगवान का हूँ शुद्ध चेतन थोड़ी है ये। मैं भगवान का हूँ ये जो कह रहा है ये शुद्ध चेतन थोड़ी है तो क्या है कैसे बोल रहा मैं भगवान का हूँ चेतन में तो प्रश्न उठता नहीं। मैं भगवान का हूँ कि संसार का हूँ। देखो ध्यान देना क्या प्रश्न है अहंकार है अहंकार अहंकार में दो चीज है अहम अहम जो है दो चीज है एक अहम धातु है हाँ एक अहम धातु है समझ जाए पड़ा है समझ जाएगा तो भगवान का होने से कहाँ पड़ा भगवान का होते ही वो जो अलग अलग मिल जाता भगवान का होते ही वो मिल जाता हाँ मैं तो दिल्ली में आप परीक्षा करो नहीं परीक्षा भगवान को स्वीकार करते स्वीकार करते केवल स्वीकार करना स्वीकार करते ही हो जाएगा सम्यक व्यवस्थित हो ईश्वर वहां विवेश है तो मैं बुद्धि बुद्धि है वो व्यवस्थ है तुम्हारा ऐसा तय में अभी तक है और ये में तय अब कर्मयोग कर्मयोग में सांग बुद्धि है शुद्ध प्रज्ञ शिका भाषा शुद्ध प्रज्ञ होना है शुद्ध प्रज्ञ नहीं है प्रज्ञ तक अहंकार बाकी रहता है शुद्ध प्रज्ञ तक अहंकार बाकी रहता है और समय व्यवस्थित हो समय व्यवस्थित स्वीकार करिए मैं भगवान का अब अहंकार अहंकार क्यों स्वीकार क्यों स्वीकार पूरे हो जाए दो अब से दुर्शुद्धता मामले नहीं है शुभ रहता रही रहता दो बहन एक शुभ रहता रही दुर्दता रही दुर्शुद्धता सुनता रही मैं सत्संग शुद्ध रहता रही ये दुर्दता नहीं है मैं भगवान का वहां स्वीकार कर दो हो जाएगा अभी हो जाएगा वहां बुद्धि व्यवसाय में होती एक दल इसमें व्यवसाय में बुद्धि बुद्धि और भक्ति योग में बुद्धि नहीं थी विशेषता है भक्ति प्रत्यक्ष भगवान गाओ सब लग जाएगा तो बात समझवा होती है ना सम्यक व्यवस्था तो ईश्वर सर सम्यक व्यवस्थित यहाँ व्यवसाय प्रबुद्धि ईश्वर ये बड़ा समझदाता है नहीं 43 में 44 में व्यवसाय तो बुद्धि और व्यवसाय बुद्धि समा तो नवी दी है और व्यवसाय तो बुद्धि 41 में 44 वो ज्ञान योग में कर्म योग में भक्ति योग में स्वयं समझ में मन आदत मई बुद्धि निवेश है तो मन और बुद्धि इनको लगाने के लिए भगवान कह रहे हैं तू निवास मेरे में ही करेगा मन और बुद्धि लग जाएगा तो निवशी मई ये तू आप तो मन मन बुद्धि मई मन आदत मई बुद्धि एक तो खुद लगना और एक मन बुद्धि लगने से स्वयं का लगना और एक स्वयं स्वयं कह दिया नौवें में ये है दूसरे में ये दूसरे अध्याय में नौवें अध्याय का 30वां समय व्यवस्थित समय और यहाँ कह दिया मई व मन आदत स्व मई में बुद्धि अहंकार अहंकार बाकी रहा इसमें ज्ञान योग में कर्म योग में बारहवा अध्याय में मैं और मन आगत भगवान में मन लगाया, भगवान ने बुद्धि लगाई और मन और अहंकार अलग नहीं रहेगा, भगवान में लगाया, भगवान में, भगवान ने जाने में सब ठीक हो जाए। वहां व्यवसाय बुद्धि समाधो न भी दी है, व्यवसाय बुद्धि देखे गुण में बना सत्तर सौ चार सौ चार सौ भगवान में। वो नौवे अध्याय में स्वयं यहाँ नहीं बता रहेगा, नौवे अध्याय का तीसरे में क्या पता रहेगा। अब शायद सुदुराचारी दुराचारी है, अरे मैं भगवान लगा हूँ अस्वीकार करो, स्वीकार मेरे कहने से कर लो ऐसे है, पहले नहीं पहचानी पहचानी है, समय व्यवस्था तो विषय या व्यवसाय तो बुद्धि, तो बुद्धि होने पर अहंकार मई मना मई बुद्धि निवेश है तो भैया हम राम भी लग जाएगा, हम भी लग जाएगा, पर आपका वर्णन नहीं है। अरे वह नौवे अध्याय में वर्णन है साफ छह सौ आवाज आई ना, जो फर्क है एकदम साफ जोर नहीं पड़ेगा। भगवान का भगवान का हूँ मम एव वंश तो भगवान देखे तो अपनी जगह पहुंच गया, ठेठ ठेठ अपनी जगह पहुंच गया, समझाइए स्वीकृति स्वीकृति क्यों स्वीकृति क्यों कितनी बढ़िया बात है। स्वीकृति स्वीकृति न्यूज मई है वह तो अनुबद्ध लेने वाले वहां तो व्यवसाय क्षमा दौ न भी दिए थे क्या हो व्यवसाय बुद्धि साफ शब्द में साफ इतनी से समाज आगे बहुत आनंद की बात है। इन्हें शंका तो बोलो, शंका बताओ, शंका तो बोलो स्वीकृति दो स्वीकृति बता स्वीकृति पर पकड़ देना बस हो गया था।